Dziś nawet dwie okazje. Urodziny Phila Collinsa niedawne, no i także fakt, że dwie fantastyczne koncertowe płyty jego znów się ukazują, między innymi ta Serious Hits Live. Away from me, when all I can do is watch you leave, 'cause we shared the laughter and the pain, we even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Take a look at me now, 'cause there's just an empty space. And you coming back to me is against all odds, and that's what I've got. She's got a heart must be made of stone. When I tell her that she'll miss me when I'm gone, she Ciekaw jestem bardzo, jak będzie wyglądała setlista koncertu 26 czerwca tego już 2019 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym. Phil Collins na żywo. So if I stay

Phil Collins i jego znakomity zespół Serious Hits Live, a także druga płyta koncertowa A Hot Night in Paris, sygnowana jako Phil Collins Big Band. Te obie koncertowe ukazują się ponownie na płytach kompaktowych i oczywiście także na płytach winylowych. Dziś w mało obiektywnej godzinie koncertowej także urodzinowo Phil Collins. Thank you.

Phil Collins towarzyszy nam dzisiaj w mało obiektywnej godzinie koncertowej z kilku okazji swoich urodzin, także i reedycji dwóch koncertowych płyt Serious Hits Live i A Hot Night in Paris. Obie właśnie się ukazały. Po czwartej Grzegorz Zambrowski i Mikrokosmos. My słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Baby, you and me, we got a groovy kind of love. Got a groovy kind of love. Just take me home.